Ehi, cosa aspetta, vai che sta beter als de maanlanding, toch? I was thinking of getting myself. Yeah. Het is ja, de band Stamppot die is bijna klaar om te beginnen. Iedereen, ze zijn alle vier op het podium. Maar één kruipt nog over de grond met allemaal kabels. De rest is al begonnen, dus we gaan gewoon lekker luisteren. gaan echt bijna beginnen. Twee mensen weer weg van het podium. Oh, dus eentje, de gitarist is weer terug. De zanger heeft even een zak chips gehaald, geloof ik. Oh nee, het is een sixpack. Nou, dat lijken me dan de laatste voorbereidende handelingen. Er worden nog wat andere zaken aangereikt. Começando a vir um pouco hostil. Vai, foi, ó. O ambiente insalubre.